tamty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 sierpnia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po rozmowach z Putinem Donald Trump rozmawiał z liderami Unii Europejskiej i szefem NATO. Spotkanie w Alasce, na Alasce gorzko komentuje prasa, w tym serwisie przegląd tytułów. Od września kierowcy zapłacą więcej za obowiązkowy przegląd techniczny samochodu. Donald Trump już po rozmowie z przywódcami Unii Europejskiej i w tej rozmowie telefonicznej wziął udział także szef NATO. Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. O tym, co ustalili, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. W naszym szeroko i dobrze pojętym interesie jest to, aby wojna zakończyła się, aby wojna, którą wywołała Federacja Rosyjska, w końcu mogła zostać zakończona na maksymalnie sprawiedliwych warunkach. To, że te rozmowy się rozpoczęły, że jest dyskusja, my w Polsce uważamy za pewną wartość. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zakończyła się też rozmowa europejskich liderów w sprawie spotkania na Alasce. Przygotowaliśmy wspólne oświadczenie, dodał premier. Donald Trump ocenił spotkanie z Władimirem Putinem na 10 w skali od 1 do 10. Swoją opinię wyraził w wywiadzie dla telewizji Fox News, gdzie zdradził nieco więcej szczegółów niż na konferencji po szczycie. Media nie są dziś łaskawe dla amerykańskiego przywódcy. Nawet sprzyjający mu dziennikarze wymienionej wcześniej stacji spotkanie z Putinem określili jako dyplomatyczny taniec. Od rana gazety i portale przegląda Agata Król, które momenty opisywane i oceniane są przez media. Z całą pewnością powitanie prezydenta Rosji stało się oddzielnym już tematem szczytu. Czerwony dywan, przelot samolotów, brawa bite przez Donalda Trumpa. Podczas wysiadania Władimira Putina z samolotu nadszarpnęły wizerunkiem prezydenta USA. Brytyjski Sky News napisał, że było to spotkanie dwóch starych przyjaciół, którzy znów się ze sobą zeszli, pełni wzajemnego zrozumienia i szacunku. Początkowo sądzono, że ta pompa ma rozluźnić i tak zagęszczoną atmosferę, ale kiedy okazało się, że szczyt zakończył się niczym, bez deklaracji o zawieszeniu broni, bez sankcji, to rozczarowanie było po prostu większe. Do historii przejdzie pewnie jedno ze zdań, które wypowiedział Trump w wywiadzie dla Fox News. There's no deal until there's a deal. Nie ma porozumienia, dopóki nie będzie porozumienia, co też w wielu mediach wykorzystano jako tytuł opisujący szczyt. Tyle, Agata Król. Bardzo dziękujemy za relację. Wołodymyr Zełenski chce spotkać się z Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem. Szczegóły takiego spotkania zamierza najpierw omówić z gospodarzem Białego Domu, dlatego w poniedziałek wybierze się do Waszyngtonu na zaproszenie Donalda Trumpa. Ukraiński przywódca poinformował o tym na jednej z platform internetowych. Od września kierowcy zapłacą więcej za obowiązkowy przegląd techniczny samochodu. Zmiany zapowiedziało Ministerstwo Infrastruktury. Podstawowa opłata wyniesie 149 zł, o 50 zł więcej niż teraz. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec powiedział, że resort chce też zmienić niektóre regulacje dotyczące przeglądów. Nowe typy pojazdów, pojazdy elektryczne, pojazdy z napędem 4x4. Nie wszystkie stacje są w tej chwili przygotowane do badań choćby takich pojazdów, więc tutaj też pewne rozwiązania chcemy zamieścić, ale również pojazdy hybrydowe. Więc mamy przed sobą wiele wyzwań, o których mówią również diagności i przedsiębiorcy z branży. O podwyżkę od wielu lat zabiegali właściciele punktów diagnostycznych. Argumentowali, że opłata została wprowadzona ponad 20 lat temu i nie pokrywa kosztów działalności stacji diagnostycznych. Nowe opłaty za przeglądy od września, a już od poniedziałku zacznie obowiązywać nowa lista refundowanych szczepień wykonywanych przez farmaceutów. Oprócz COVID i grypie w aptece będzie można zaszczepić się także m.in. przeciwko zapaleniu wątroby typu A i B oraz tężcowi i HPV. Pomysł nie jest zły, ale jego realizacja wymaga dobrego przygotowania, bo na przykład po podaniu szczepionki może pojawić się powikłanie, mówi dr Dorota Bielaczyc-Bęben, specjalistka chorób zakaźnych, epidemiologii i wakcynologii. Mało tego, odczyn poszczepienny musi być zgłoszony w ciągu 24 godzin i zgłoszenie wystawia lekarz. Takie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia. Obawy chociaż innego rodzaju ma też Agnieszka Gawin-Domidar, kierowniczka jednej z radomskich aptek. Jest to problem logistyczny, czasowy. Po prostu apteka musi mieć większe zaplecze, jeżeli chodzi o personel. Musimy mieć czas, no i po prostu musimy przejść odpowiednie kursy szkolenia i przygotować się do tego typu sytuacji. No, lekarze przypominają również, że farmaceuci nie mają dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów. To był serwis Trójki.

Zameldował się właśnie Przemek Pozowski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. A łączy się z nami również Agnieszka Tytiunik. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, również witam. Bardzo dobrze, że jesteście oboje, ponieważ współtworzycie bloga Tavolo per Due, czyli Stolik dla Dwojga. Pod takim tytułem ukazała się też wasza pierwsza książka poświęcona podróżom po Włoszech. Jej kontynuacja ukazała się niedawno pod nazwą Ciao Italia, włoskie miasta i miasteczka. No i na kartach tych książek wprowadzacie nas do swojej włoskiej części życia, do swojego uwielbienia, czy też może nawet miłości wobec Italii. Również tej Italii, której odkrywanie wymaga pewnego samozaparcia, pewnej determinacji. Ja nie ukrywam, że to właśnie te najmniejsze mieściny, o których zdawać by się mogło, że wcale nie tak wiele można napisać, to włóczenie się po nich, te lokalne osobliwości, te historie, które opisujecie, to jest właśnie to, o czym najbardziej lubię czytać i dziś postaramy się Państwa również do takich miejsc zabrać, ale zacznijmy od tego uczucia, które Was kieruje na południe. Co powoduje, że wracacie tak często i tak regularnie do Italii i za każdym razem nowy kawałek włoskiej mapy staracie się dla siebie odkrywać? Agnieszko. Italia nam daje spokój, po prostu. Jest to taka trochę odskocznia od takiego pędu naszego codziennego w Warszawie i w ogóle wyjazdów gdzieś. Po prostu jak jesteśmy w Italii, to się dobrze tam czujemy. I tak było, jak zaczęliśmy jeździć 15 lat temu. Przemek pewnie mnie poprawi, bo on lepiej zna te liczby i statystyki. Natomiast jak zaczęliśmy jeździć razem, zaraz na początku, kiedy my się poznaliśmy, to tak ta Italia została z nami właściwie do dziś. Dzisiaj i im bardziej, im po prostu poznajesz jakiś kraj, to tym bardziej chcesz go poznać jeszcze bardziej. I jeszcze bardziej i bardziej i głębiej wchodzisz. Więc dlatego jakoś ta Italia pozostała z nami i jest jakąś częścią naszego życia, naszego stolika dla dwojga. Co byś, Przemku, na to powiedział? Bo wydaje mi się, że to nie jest wcale takie oczywiste, by podróżować tak często do jednego kierunku w czasach, w których możemy docierać no, niemal do każdego miejsca na ziemi. Co się składa na tę waszą włoską miłość? Klimat Włoch, mówiąc bardzo oględnie, Agnieszka tutaj od razu zasugerowała, żebym poprawiał statystyki, to mówię 13 lat i 7 miesięcy mniej więcej będzie od pierwszego wyjazdu. I rzeczywiście to się tak troszkę zaczyna zagęszczać, a właściwie zaczęło się zagęszczać, jak pojawił się pomysł, żeby te wszystkie nasze podróże zebrać i ułożyć w książkę, a zanim one zostały ułożone w pierwszą, a potem drugą książkę, to było wspomniane konto Tavolo Perdue w mediach społecznościowych, o którym mówiłaś. I początkowo to były takie wyjazdy dla przyjemności. Początkowo po prostu bardzo nam się spodobał kraj, gdzie czuliśmy taki luz. I to oczywiście jest, ja podkreślam za każdym razem to, wrażenie jednak kogoś, kto przyjeżdża na chwilę, turysty, który ma wtedy wolne, który może korzystać z całego tego dobrodziejstwa Włoch w postaci kulinariów, w postaci sztuki, architektury, sportu, bo tam gdzie się nie wejdzie, czy to będzie duże miasto, tak jak początkowo jeździliśmy do tych oczywiście najbardziej znanych, no bo nie znaliśmy Rzymu, nie znaliśmy Neapolu, trzeba było poznać to, co poznaje każdy turysta. Fontanę di Trevi, prawda, Koloseum, czy Piazza Plebiscito w Neapolu, ale potem jak poznaliśmy te pierwsze, najważniejsze punkty na mapie, a wciąż nam się tam tak bardzo podobało, wciąż gdzie wchodziliśmy do jakiejś knajpy, oczywiście niedrogiej, nie z białymi obrusami, tylko jakiejś trattorii czy osterii, no to stwierdziliśmy, dobrze, no trzeba głębiej, trzeba zobaczyć, co jest wokół tego Neapolu, wokół tego Rzymu, wokół tej Bolonii. No i tak to się zaczęło, ponieważ zaczęliśmy się też tym dzielić z ludźmi, którzy nas obserwowali na mediach społecznościowych, no to zaczęliśmy coraz więcej o tym pisać, coraz więcej pytań dostawać, a jak to jest, gdzie pojechać, gdzie zjeść, no i tak doszło to do książki, doszło do zagęszczenia tych wyjazdów, no bo żeby napisać o tych 137 miastach i miasteczkach, bo tak to się mniej więcej podzieliło na dwie części, to trzeba było zacząć jeździć częściej, zamiast raz na pół roku, czy raz na kwartał, no to trochę zaczęło być dwa razy na kwartał, no i już poszło. Czyli trochę w miarę upływu czasu też spada to takie napięcie, ta potrzeba odhaczania i bycia w tych wszystkich ważnych miejscach. Agnieszko, powiedziałabyś, że wasz styl podróżowania po Italii mocno się zmienił przez te 13 lat i 7 miesięcy? Absolutnie odeszliśmy od tego odhaczania i ja zawsze lubię powtarzać, że planowanie jest dobre, ale plany są bez sensu i tak naprawdę mamy oczywiście jakąś listę, notatkę w telefonie rzeczy, które chcielibyśmy zobaczyć albo rzeczy, które chcielibyśmy zjeść, bo oczywiście do Italii się po coś jeździ, głównie po jedzenie, które jest pyszne i nie jesteśmy tutaj odosobnieni, po prostu Polacy kochają włoską kuchnię, my też, więc chyba z biegiem lat, może to też dlatego, że my się trochę zestarzeliśmy, to nauczyliśmy się właśnie odpuszczać, że naprawdę wystarczy nam jakaś mieścina, gdzie na pewno, bo w każdej mieścinie, nawet najmniejszej, gdzie jest, nie wiem, 5000 mieszkańców i mieszkanek, znajduje się jakaś fajna trattoria. Wystarczy nam jakiś bar, gdzie można pójść rano, zjeść cappuccino i jakiś dolci do tego i właściwie siedzieć, kontemplować piękne niebieskie niebo włoskie i naprawdę nam to zaczęło wystarczać. I nauczyliśmy się tego, żeby właśnie nie gonić w tej Italii i nie odhaczać. I tak, masz rację, zmieniło się nasze podróżowanie, bo oczywiście jak się tam miało te 30 lat i jeszcze jak jeździliśmy z torbą na ramieniu, która powinna się zmieścić pod siedzeniem taniego przewoźnika lotów, I po prostu każdego dnia, każdej nocy mieszkaliśmy w innym, na przykład toskańskim miasteczku, to teraz już chyba nie mamy na to siły. Nie widzisz tego, ale Przemek się szeroko uśmiecha na twoje wspomnienia. To odpuszczanie w podróży jest bardzo ważne i za chwilę więcej na ten temat, a już teraz wysyłamy państwu włoską pocztówkę. To będzie Beirut w utworze Postcards from Italy. Times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, we're not all bad. We put our features where they had to go. Oh, i Postcards from Italy. Jeśli spojrzymy na statystyki najczęściej odwiedzanych miejsc we Włoszech, no to króluje oczywiście wieczne miasto, Mediolan, na trzecim miejscu jest Wenecja, za nią Florencja i Neapol. No, jeśli chodzi o Polaków, to wysoko będzie też Bari, ale to oczywiście wynika z tego, że latają tam tanie linie lotnicze, więc łatwo ten trend wyjaśnić. Z nami są dziś Agnieszka Tiutiunik i Przemysław Pozowski, którzy poza tymi słynnymi włoskimi miastami wybierają też te, gdzie kręci się zdecydowanie mniej turystów. Która część Włoch jest waszym zdaniem niesłusznie pomijana albo jest niedoinwestowana, jeśli myślimy o turystyce, chociaż ma potencjał, Przemku? Ja myślę, że to się też zmienia, bo kiedyś za taki region chociażby, i to było jeszcze, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu, uchodziła Apulia, czyli właśnie Bari. A przecież wokół Bari jest tyle pięknych miast i miasteczek. Myśmy byli tam kilkukrotnie, jak się pojedzie w górę koleją, gdzie dojazd jest bardzo prosty, bo to są odległości typu 20-30 minut. Tanimi pociągami Trenitalia za kilka euro, masz Trani z przepiękną katedrą, masz Barlette, do której nas kiedyś wysyłał uporczywie i przekonując, że jest to najpiękniejsze, tak, że jest to najpiękniejsze miasto we Włoszech, jeden z kelnerów, ale można pojechać też w dół i mamy Monopoli z takim przepięknym starym portem, jest słynne Pomigliano Amare, można pojechać w kierunku Bazylikaty i Matery i to jest na pewno region, który wciąż jest nieodkryty, bo właściwie ta Matera to jest chyba jedyne miejsce, w którym też myśmy byli, czego żałujemy, bo tam gdyby pojechać w głąb, no to też jest mnóstwo do odkrycia, ale takich regionów, do których się nie jeździ z jakichś powodów, jest więcej, bo Kalabria też, były swego czasu loty i chyba są sezonowo do La Mezzi Terme, akurat tego miasta czy miasteczka dobrze nie znamy, bo nam posłużyło za punkt po prostu, do którego przylecieliśmy, natomiast znów patrząc po wybrzeżu jest przepiękna i popularna w lecie, więc pewnie zatłoczona Tropea, ale my w ogóle też radzimy ludziom, żeby jeździć wiosną, jesienią. Nie zawsze to niebieskie słońce, o którym Aga mówiła, jest takie niebieskie i piękne, ale Włochy są też ładne, nawet jak ta pogoda nie jest taka super. Pamiętam taki dzień, gdzie strasznie padało w Lombardii, w Lovere, nad jeziorem. Siedzieliśmy w takim barze otwartym na jezioro i ten deszcz był mocny, ale jedzenie w środku, choć to był bar, super. I klimat ludzi przychodzących, czytających gazetę, też rewelacyjny. Ale wracając do twojego pytania, jeszcze tylko jednym słowem. Na pewno są te regiony, które na brak turystów nie narzekają, a wręcz jest ich przesyt i to nie tylko w dużych miastach, bo słyszymy to w tym roku chociażby o Gardzie, nad które to jezioro Polacy też bardzo chętnie jeżdżą, ale wystarczy też pojechać, myślę, do Abruzji i tam gdzieś w interior, w głąb i na pewno nie spotka się jednego czy dwóch turystów. No właśnie, Agnieszko, a wskazałabyś z drugiej strony takie doświadczenie, czy taki kierunek, który jest trochę przeceniony, przereklamowany we Włoszech? Ja chyba nie, trudno byłoby mi określić jakiś kierunek przeceniony, natomiast na pewno warto pojechać gdzieś dalej w głąb niż do tych takich popularnych miejsc. Nie ma chyba przecenionego kierunku, no bo jeżeli jest popularna Florencja czy Rzym, to wiadomo, to tam naprawdę to są perełeczki, tak? Natomiast wystarczy kawałeczek dalej od tego Rzymu pojechać, też tak jak mówi Przemek, raczej nie teraz, kiedy trwa Ferragosto i po prostu wszyscy Włosi świętują i siedzą na plaży, ale na przykład do takiego Anzio, które leży też nad morzem, też w regionie Lazio. Albo, nie wiem, do takiej Sermonety na przykład, który jest malutkim miasteczkiem na wzgórzu kamiennym, średniowiecznym, gdzie witają nas tylko koty i mieszkańcy, którzy tam siadają na kamiennych ławeczkach między tymi swoimi domami, tacy 70+, którzy są balsamem na naszą duszę, których bardzo lubimy i siedzą i sobie dyskutują o polityce, czy o tym, co zjeść na przykład dzisiaj na kolację. Więc nie ma takiego regionu chyba, który który jest przeceniony, ale są takie miasta, które można naprawdę zrobić, tak jak my to nazywamy, taką widokówką, odhaczyć te perełeczki i te najważniejsze miejsca, a potem się troszeczkę oddalić, skręcić w bok i pójść tam, gdzie może nie ma tylu turystów, może nie ma jakichś takich topowych dzieł sztuki, nie ma topowych zabytków, ale wystarczy naprawdę, żeby sobie odnaleźć jakąś piazzę, posiedzieć, albo wejść do kościoła, które bardzo często ukrywają takie perełki, ale nie są na tej głównej trasie turystycznej. Nie wiem, podaję przykład. Na przykład Galatina, która też jest w regionie Apulia, o której prawdopodobnie nikt nie słyszał. No chyba, że jeździł w poszukiwaniu najlepszego pasticciotto, czyli tego takiego deseru apulijskiego. Tak jak my sobie zrobiliśmy taki tur po miastach i tam podobno w Galatinie jest najstarsza piekarnia, gdzie to pasticciotto zostało wypiekane. Natomiast w Galatinie jest przepiękny kościół z freskami, które są sławy takie jak w Asyżu. Tak? To są cały kościół wymalowany takimi freskami, gdzie naprawdę Galatina nie ma się czego powstydzić i może spokojnie w konkury iść z Asyżem, czyli z tą najsławniejszą bazyliką dwupiętrową świętego Franciszka, gdzie tam Giotto machał sobie pędzlem. Staram się nadążyć razem z twoją opowieścią, spoglądając na włoską mapę, którą też rozpoczynacie drugą część swojej książki, ale właśnie rozbijając Włochy też na kierunki, myślę, że warto tutaj dodać, że nierówności regionalne we Włoszech są jednymi z najwyższych w ogóle w Unii Europejskiej. Mówi się o tym biednym południu i tej bogatej północy. Zastanawiam się, czy rzeczywiście powiedzielibyście, że to się sprawdza z takiej perspektywy turystyczno-podróżniczej? Doświadczyliście tego? Ja myślę, że w tych takich najważniejszych punktach miasta tego nie widać. Natomiast bardziej powiedziałbym, że po prostu północ i południe są kompletnie innymi miejscami. Co więcej, każdy region różni się między sobą we Włoszech, nawet jeżeli dwa leżą na północy, bo kompletnie inna jest, nie wiem, Wenecja Euganejska, inna Lombardia, jeszcze inny Tirol, czyli Alto Adige. Natomiast no na pewno to jest bardzo też jakby historycznie umotywowane, że ta północ po prostu była bogatsza, bo przecież czy to do Turynu, do fabryki produkującej samochody przyjeżdżali ludzie, czy to z Kampanii historycznie, czy z Kalabrii. Stąd są kibicami też na południu ludzie Juventusu, na przykład Turyn, że wrzucę jeden wątek sportowy. Natomiast jest też coś takiego i to jest akurat jedna rzecz, którą pewnie byśmy mogli zapisać po stronie minusów Włoch, no bo nie ma krajów idealnych, tak? My oczywiście te Włochy kochamy, natomiast jest pewne takie czasami poczucie wyższości, jak się porozmawia z ludźmi z północy, którzy czują się w pewnym sensie no, lepsi od tych z południa. To krytykujemy, na to jesteśmy wyczuleni. Natomiast oczywiście to też jest jakiś tam margines i to też nie jest opinia powszechna, ale zdarza się, no a to poczucie takiego, jakby to powiedzieć, no bycia pępkiem świata, bo jest się z północy, no wynika z tych wszystkich właśnie historycznych zaszłości i z tego też między innymi, że to południe po prostu ekonomicznie, gospodarczo przez lata było biedniejsze. To w kontekście... Ale tak? Ale chyba bym podzieliła może tak właśnie, żeby było bardziej demokratycznie i żeby może nie było tak mocno stereotypowo tą samą linię demarkacyjną między bogatą północą i biednym południem można postawić bardziej neutralnie i powiedzieć, że Włochy są podzielone na te regiony, gdzie się je masło i gdzie się je oliwę. No, taki podział też możemy oczywiście zastosować, ale jeszcze właśnie w kontekście wyrównywania tych szans gospodarczych, myślę, że tu warto dodać pewną informację, która obiegła świat kilka dni temu, mianowicie w przyszłym roku rusza właściwa budowa no, wielkiego mostu zapowiadanego, który ma połączyć Sycylię z kontynentalną częścią kraju. Ma to być najdłuższy na świecie most wiszący, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za niecałe 10 lat będziemy mogli przejechać z Włoch kontynentalnych na włoską wyspę, no właśnie, koleją, ale także samochodem. Zostańmy na chwilę przy Sycylii właśnie, wspomnieliście już o niej. To poczucie odrębności Sycylijczyków chyba jest dość silne. Jak wy to odbieraliście, będąc na miejscu? No tak, no Sycylijczyk nie powie sono italiano, tylko sono siciliano. Mm. Tak samo zresztą Neapolitańczyk powie, że jest Neapolitańczykiem po pierwsze, a po drugie dopiero Włochem, no ale wiadomo, że Risorgimento, czyli zjednoczenie, to jest druga połowa XIX wieku i to jest młody kraj, to poczucie odrębności, dialekty, jeżeli chodzi o język, to wszystko jest słyszalne. Ta szeleszcząca prawda wymowa, czy to właśnie w Kampanii, czy też na Sycylii. Sycylia jest wyspą, to też ma oczywiście znaczenie, mówiłaś przed chwilą o moście, te zapowiedzi, że ten most będzie, to już tam się pojawiają któryś raz i przy pewnie każdej zmianie rządu, ale rzeczywiście teraz to wygląda poważniej, więc tak. Może jeszcze za te 10 lat, Agnieszko, teraz do Agnieszki się zwracam, zdążymy się jeszcze tym mostem przejechać, pewnie bardziej pociągiem, bo my wolimy podróżować zdecydowanie Trenitalia niż wypożyczać samochód i się martwić, co potem z nim dalej zrobić, gdzie zostawić. No i przecież, no właśnie, je się, pije się wodę, inne tam, prawda, rzeczy też i też ten samochód niekoniecznie zawsze jest we Włoszech potrzebny. Natomiast jeśli chodzi o odrębność Sycylii, to jest ona odczuwalna. Sycylijczycy są troszkę tacy zdystansowani też, myślę, że bardziej niż, nie wiem, mieszkańcy chociażby wspomnianego Neapolu, ale też jest to region przepiękny z wieloma miastami do odwiedzenia, czy to po stronie zachodniej, gdzie mamy Trapani. Kiedyś tam było sporo też lotów z Polski, było to miasteczko, wydaje się, łatwiej osiągalne. Miasteczko, w którym kręcono Ośmiornicę na przykład, czyli słynny serial z lat 80. o tej włoskiej organizacji, o której oni nie za bardzo chcą mówić i wymawiać i słowo. Mówię o mafii oczywiście, tam bohaterem był komisarz Corrado Catani. No ale mamy też Palermo fantastyczne, mamy też Catanię, można przecież pójść na spacer na Etne, Facirale, trafiliśmy na karnawał Più Belli, karnawale di Sicilia, najpiękniejszy karnawał na Sycylii, który polegał na tym, że traktory z jakimiś postaciami z kartonów jeździły wokół dwóch głównych ulic, było strasznie głośno, leciało konfetti. No i było to też takie doświadczenie ekstremalne, natomiast pokazujące też taką radość i to, że Sycylijczycy też, tak jak Włosi w ogóle, i tu akurat nie różnią się specjalnie, po prostu lubią życie, lubią jedzenie, lubią się bawić i celebrować różne po prostu wydarzenia w ciągu roku. Do naszej włoskiej rozmowy wracamy już za chwilę, a teraz wsłuchajmy się w głosy Sycylijczyków właśnie. To będzie duet Cola Pesce i Doma Di Martino, czyli włoski nowy pop i ulubieńcy festiwalu Sanremo. Finché dura, prendi bene la misura, è solo sesso e architettura, scava dentro me, metti da parte la paura, vivi in fondo l'avventura, è solo sesso e architettura. Adesso sciogli i tuoi capelli, capitelli di barocco, persi dentro lo scirocco. Contro le nuvole, ombre sulla tonnara. tu coi tuoi progetti, io ho cambiato prospettiva. Cola Pesca i Di Martino, czyli sycylijski duet, a z nami dziś w audycji Agnieszka Tiutiunik i Przemysław Pozowski. 20 minut dzieli nas od południa, ale chciałabym, żeby ten czas trochę zwolnił. W końcu mamy długi weekend i chciałam z wami porozmawiać trochę o leniuchowaniu, o takim też daniu sobie przywileju do nic nie robienia w podróży. Czy wam się udaje pielęgnować od czasu do czasu dolce farnięte, kiedy jesteście we Włoszech? Agnieszko? No, myślę, że nie ma lepszego dnia, żeby o tym powiedzieć, bo nie, przepraszam, wczoraj było Ferragosto, ale Włosi właśnie w tym momencie świętują i to świętują właśnie tak, że odpuszczają totalnie wszystko i idą na plażę i lubią też razem świętować, więc to jest najlepsza okazja właśnie do takiego dolce far niente wtedy, kiedy to sierpniowe słońce naprawdę jest bardzo mocne i nic więcej nie chce, tylko właśnie chłodzić się zimną wodą i piknikować na plaży, czyli mówię o święcie Ferragosto, czyli o 15 sierpnia, czyli tak naprawdę o święcie Augusta, bo wtedy cesarz August postanowił, że będzie świętował, no i oczywiście wszyscy Włosi musieli razem z nim świętować. Jest to tradycja, która została do dzisiaj i faktycznie nie ma lepszej okazji, żeby właśnie nic nie robić, ponieważ wszystko jest pozamykane wtedy. Dlatego też jak pytają nas osoby, kiedy pojechać do Włoch, to nie polecamy tego okresu, ponieważ wszystkie trattorie, które można sobie tam wyśledzić wcześniej, do których by się chciało pójść, są pozamykane i miasta faktycznie są opustoszałe i bardzo często też muzea i nawet kościoły właśnie tego 15 są pozamykane. Więc tak, wtedy to jest takie prawdziwe dolce far niente. Czytając waszą książkę, no wiem już o was to, że lubicie dobrze zjeść, ale o tym jeszcze za chwilę. Wiem też o was to, że lubicie dużo chodzić. No i prawie zawsze wam się udaje jakąś ciekawostkę, jakąś lokalną historię wydobyć z miejsca, po którym mogłoby się wydawać, że no już tam naprawdę nic ciekawego nie ma. Czy są takie miejsca we Włoszech, które byłoby wam trudno w tej książce obronić, z których jednak postanowiliście zrezygnować? Takie, w których nie byliśmy, czy nie, takie, w których byliśmy, ale i coś nam się tam nie podobało? Wiesz co, to najczęściej, jeżeli były jakieś negatywne wrażenia, to one nie były powodowane nawet, nie wiem, pogodą, czy tym, że jakieś miasteczko było, nie wiem, nie tak piękne, jak sobie wyobrażaliśmy. Największym wrogiem jest własne wyobrażenie czegoś, tak, że będzie wspaniale, że będzie pięknie, że będzie najpyszniej na talerzu na świecie. Nie, to właśnie raczej, jeśli trafiliśmy może w jakiś niekoniecznie odpowiedni okres, czyli właśnie było tłoczno, a tak było chyba w Gallipoli, w Apulii, że trochę tak było fascynowane. Bo nie mówię, że to przypominało Mielno, czy tam, nie wiem, powiedzmy Łebę. No troszeczkę. Troszeczkę może, ale no tak, no były pewnie miejsca, które podobały nam się trochę mniej, ale rzeczywiście dużo chodzimy, to jest prawda i to trochę się z tym dolce far niente nam kłóci, bo są takie dwa imperatywy, które nami kierują. Jedno na zasadzie, okej, już zwolnijmy, wyhamujmy, poczujmy, że możemy nic nie robić. Z drugiej strony chodźmy, bo jeszcze jest coś do zobaczenia, bo przecież warto wejść jeszcze do jednego, drugiego, trzeciego, nawet najmniejszego jakiegoś kościoła, najmniejszego muzeum, bo akurat to może będzie fajna wystawa, nie wiem, Dawid LaChapelle na przykład kiedyś nam się trafił w Cagliari, gdzieś w ogóle po drodze, taki słynny fotograf, więc trochę to zawsze jest taki konflikt, tak, czy iść, bo coś jeszcze warto fajnego zobaczyć i potem będziemy to pamiętać, opowiadać, o tym będziemy mieli o czym napisać, czy jednak odpoczywać. Natomiast myślę, że tak na te 137 opisanych miast, to pewnie 135 podobało nam się bardzo, bardzo, a te dwa, czy może trzy Może troszeczkę mniej, ale wciąż było na pewno warto do nich pojechać, bo coś w nich fajnego było. To ja się trochę boję, ale otworzę ten temat. Już się też boimy. Które Włochy są dla was tymi najsmaczniejszymi? To znaczy, gdzie się nigdy nie zawiedliście i gdzie jedzenie jest zawsze mocnym punktem podróży? Agnieszko. No to trudne pytanie zadałaś, naprawdę trudne. Zostawiłam na koniec. Trzeba byłoby się zastanowić, ale ja chyba nie mam takiego regionu. Nie, no dobrze. Powiedziałabym... Masło czy oliwa, od tego zacznijmy. Zacznijmy, tak. Nie, wcale nie będzie łatwiej, bo w pierwszym odruchu powiedziałabym, że oliwa, ale sobie później na przykład pomyślałam o Veneto, w którym się je więcej masła, a po prostu, bo na przykład się je risotto, tak samo jak w pobliskiej Lombardii. Natomiast jest tak samo dobre jak Kampania. Więc chyba jakbym miała powiedzieć, które nie zawiedzie na pewno, to powiedziałabym Kampania. Powiedziałabym chyba ta bardzo teraz popularna, ten popularny region, czyli Apulia. No i Sycylia też, chyba Sycylia za różnorodność. Ale naprawdę, gdziekolwiek się pojedzie, tam naprawdę można dobrze zjeść, o ile nie będzie się na przykład, tak jak my, próbowało zamawiać pizzy w Pizie, tylko dlatego, że fajnie to brzmi. A propos jedzenia, to nie wiem, czy słychać, ale nasz kot Krystyna właśnie się domaga tutaj wyjechać jedzenie, więc Przemek, oddaję tobie głos, a ja nakarmię kota, dobrze? Tak, i kot będzie akurat jadł chyba polskie po prostu chrupki, więc tutaj nie wiadomo, z którego regionu Polski są. To akurat i niemieckie. A niemieckie chrupki, no tak, ale po niemiecku też można zjeść, ja jeszcze tylko spuentuję jednym zdaniem, po niemiecku też można tak naprawdę, czy po austro-węgiersku zjeść we Włoszech, bo wystarczy z kolei pojechać do Südtirolu i tam już spek, czy inne, niekoniecznie kojarzone z Włochami, ale też dla mięsożerców szczególnie pyszne potrawy można zjeść. Ja staję mimo wszystko też po stronie chyba bardziej oliwy i właśnie tych południowych regionów, gdzie je się to, co z morza, często przepyszne, świeże i niepowtarzalne. Tavolo perdue, to jest to określenie, które najczęściej pada z waszych ust we Włoszech? Tak, to na pewno pierwsze określenie, bo właśnie jak wspominaliśmy, jeździliśmy początkowo oczywiście po to, by zaliczać fantastyczne miejsca kultury, jak Galeria Uffizi chociażby, czy zwiedzać te pocztówkowe początkowo miejsca w dużych miastach, ale zawsze, czy to jest małe, czy duże miasto, czy jakieś pomiędzy, jeżeli chodzi o wielkość, to zawsze w którymś momencie idzie się do tej restauracji. Pamiętajmy, że między 12 a 15, a potem dopiero wieczorem, bo jest przerwa pomiędzy, no i pyta się o ten stolik. A jak trzeba pytać, to znaczy, że knajpa jest dobra, bo siedzi dużo ludzi, bo siedzi dużo mieszkańców tego właśnie miasta, już zamawia, już je, no i czasem tam się znajduje taki stolik dla dwojga, tavolo perdue dla nas. Nawet bez rezerwacji, czyli senza prenotazione. I pod takim właśnie hasłem, tavolo perdue, znajdą państwo Agnieszkę i Przemka na Instagramie, a zainspirować się włoskimi miastami i miasteczkami mogą państwo podczas lektury książki Ciao Italia, włoskie miasta i miasteczka, to już druga część tej książki. Jej autorzy, Agnieszka Tiutiunik, Przemek Pozowski, byli dziś państwa i moimi gośćmi. Wielkie dzięki. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I'll be fine, like a shoe on my mind. Nothing new, able to get away. And the blue on my way. One of my hiding places, waiting space, a stranger, curse of mine, no answer. And we were welcome, oh yeah, oh. Hold the Line i zespół Taormina. No i to ciekawostka, ale to jest akurat grupa z Paryża, chociaż nazwa przywołuje oczywiście wspaniałe sycylijskie miasto. Bardzo piękne i bardzo popularne wśród turystów. Również myślę dzięki drugiemu sezonowi serialu Biały Lotos, który był kręcony właśnie tam. Jeśli będą Państwo kiedyś mieli okazję wybrać się na Sycylię, koniecznie proszę do Taorminy również zajrzeć. To jeszcze trochę filmowej muzyki przed nami i to będzie jeden z utworów, który pojawia się w filmie Luki Guadagnino. Tamte dni, tamte noce. Sufjan Stevens i Mystery of Love. A po godzinie 12 wracamy do słonecznej Italii, również do włoskiej muzyki. Autopromocja.